Escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Give me a magic moment, give me a night to remember. Welcome to everything around you. No more time, no more time, no more time, open your mind. Així hem començat aquest segment de Musicòpolis en la música de Lemmel Stone i aquesta cançó que es diu Awake My Soul, des de l'àlbum Lemmel Stone, que ens portava aquesta cançó de Jesús Llanés, enregistrat a Madrid, aquest tema. Jonathan Castilla serà el proper protagonista amb el Simon from Deep Divas Radio Remix del seu Rocket. Us parla Rafael Corbí a través de Musicòpolis. Party, we got the house, shaking the foundation, till we are. Ballable amb aquests minuts en Jonathan Castillé i el Rocket amb en Simon de Deep Divas, el remix en realitzat per ràdio per aquest personatge, i Mike Candice en la companyia de Evelyn i David Jean i el radio mix de l'Around the World que acabeu d'escoltar. Anem a la música de casa nostra, o almenys d'un altre format musical. De casa nostra avui no en tenim amb aquest segment. Tu, solo tu, des de Franco De Vita en primera fila, ens arriba aquesta cançó. Franco De Vita, cantant-la. Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba, yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que el cielo que jamás podré tocar? Es imposible ya. sana. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería, y tú me das la vida en un instante, y tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida, y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. ¿Y qué será de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás el cielo que jamás podré tocar? Es imposible, ya lo sé, que tan solo para mí. Pero es imposible, ya lo sé. Perdóname por pensar solo en mí, por pensar solo en mí, por pensar solo en mí, por no darte más de lo que te doy, por no darte más de lo que te doy, por amarte simplemente. No me pidas hacer lo que no. Thank you. cançó es diu Polvo de Estrellas i és a càrrec de la formació Calle París. L'àlbum publicat que es diu Huracán, amb un disc que ha estat enregistrat a Madrid, a Barcelona i a Nova York, a Polvo d'Estrelles, la cançó inclosa com a senzill original de Patricia Dan i Paul Dan i que ens han acompanyat amb Calle París. Un àlbum que porta el nom de Iván Sin Fronteras, amb una cançó de Brian Holland i La Montosier, entre d'altres, que ens arriba des d'aquest àlbum. És enregistrat a Los Angeles, a Califòrnia, Estats Units, versió radiofònica, aquest Corazón Encadenado, que ens porta el mateix Iván. D'actualitat i en castellà que ha estat enregistrada a Los Angeles, perquè el més nou senzill dins el món dance de Paloma San Basilio també ho ha estat enregistrat, també ha estat enregistrat allà. Es tracta d'un altre dels singles extrets de l'àlbum Amolab. Paloma San Basilio ens canta des de Los Angeles, Califòrnia, el tema anomenat Love Makes My World Go Round. L'amor fa que el meu món continuï girant. People think things are getting dos, one, dos, tres. Dani Macacón, Love is the only way. Baile de dos que va con paz. Si la suma es buena da tres o más. Otros con el amor calculan interés. Y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime en qué lado quieres estar. Hey, love, love. Donde mirar una protesta del corazón. Si no lo escuchas se respondo. Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime en qué lado quieres estar. Hey, love, love, love. It's the only way. It's the only way. 'Cause for the world. Papa, one love is coming, dreaming of some loving to love. Viene pa, viene pa, one love is coming, dreaming of some loving to love. One love, one love. Anirem acabant aquest segment de Musicòpolis i ho farem amb The All American Rejects, Beekeeper's Daughter, per cloure el nostre espai. Fins ara mateix i salutacions ben cordials de Musicòpolis. Yes, oh no, I think so. And I get so lost inside this city. You ugly girls, I look so pretty, it's true. What am I supposed to do? But I still got you to wait. Look out your window. What do you see? You don't see me. You're a pretty little flower. I'm a busy little bee. Honey, that's all you need to see. I can take you for an hour, but then I'm gonna leave. Honey, I know you'll wait for me. You overlook, but you understand that we're too young to stop making plans of green. Monogamy's not a part of me. And I know my line and it's just a sin, but I swear to you